چر کے آختے نلکا عقلی دلیل اخیا نقلی اخیا یا سپت دلیل واضح پدے مسلک باندھی تو زڑو ملیا نرا تو خیا ان کو صادقین زجر ومن ازلو سو دلو گمراہ دغه چانا یا دو من دور اللہ چی بلی دے اللہ نہ بغیر من اغا چال را لا استجیب لو الا یوم القیامه چی قبلو نشی کول دے دا حاجت تر قیامت پوری او حال دا دی ان تو ایم غافلون چی دوی دا بلی نہ بالکل بے خبر دی ایت اڑو پتہ نشتا دے او دا من دور اللہ سوک دے کشاف سلرم جل پیزه نوے کی لکی چی من یدو من دون اللہ کلو معبود دون اللہ من الجن والانس والانسان او روح المانی دیزا کی بیاو گورا چی لا استجیب لہو وهم ان دعائم غافلون ولی ویلکا یا خو ناوری پا دیت باسرا چی مردی او مر ناوری یا کی جوندی دی نغل بعید دی لری دی نو آوری نا خدرے ما نکتہ دیر عجیب دا یا هر سچی دی خو اللہ دغی و گنا استاد دی شرکی خبر آوری دونا محفوظ ساتلی دی ولی شر خبر آد گنا دا او نیک شرے دا گناہ پا خبر خفا کی گی نو نیکان اللہ پستا مرگا اللہ نہ خفا کی استاد شرک خبر اللہ ورطا ناوری اصلاح شوا روح المانی دے قیمتی خبر اکڑا دینا معلوم شوا چھ مشرک بیغم اکینا دا مخلوق ستا اوری نا پا دیت بار ناوری یا مڑی دی نو ناوری یا جندی دی ناوری اے کتو اوری اوری نو ہم ناوری زکا خدے ورطا ناوری ولی الکا چھ ستا پلاری کنا او پا بد خبری خفا کی گی او چاور تب تاتا بد خبرو کن تب رورتا سوئے الکا موئے ورطا خفا بش خفا کوا موئے ورطا نو اللہ ام نیکان بندگان دا بد خبرو او رولنا بچ ساتی چھ دیدی روح تا تکلیف کو نرسی و ایزا او شرن ناسو او کلا چھ جمع کرشی دا نیکان خلق نو کان لوم آدھا ویبل پاد مشرکان دشمنان وکان بے باز دم کافرین ای بدانے کان پہ باز تم مشرکانو کافر انکار کہ ان کی زجر وذات تعالی آیاتنا بینات او کلا چلو سے کی بدی باندے آیاتنا زنگ واضحا وہی کافران وہی کافر للحق پہ بار قران للحق دل دا قران دیکھا للحق پہ بار دا قران لما جاہم چکل راشدویتا ہاضا سے اور مبین چدا جادو اخکار دے زجر ہم یقولون افترا او دیم اعتراض یو خدا چدا ویدی سحر جادو دے ہم یقولون افترا او ویدا مشرکان چاہ دے جوڑ کری دے زان دروغ افترا دے سری جوڑ کری دے زان دروغ دے دروغ جن دے علی عظم باللہ نو قل جواب کی ورطا ہویا ان افترے تو فرض مال کہ ما دا خبرہ دے زان جوڑ کری مالکان یہ تاسو ما دے پارا اللہ طرف نظر اس چیز مانس کہ ما جوڑ کری وی مال باغ پخپل سزا را کی تاسو بان زما سبوج نشتے هو عالم او اللہ پو دے بما پا خبرو تفیزون فیہ چلی گیا یہ تاسو پاغی کی باس کوئی پاغی کی لگیا یہ پاغی کی اغسی شے دے القدح فی وحی اللہ چاہد اللہ پا قرآن بان اعتراضات تھی کفا بھی کافی دلہ گواز ما استاد سمیانس کی اول غفور رحیم اللہ بخون کے مہربان قل ما کنت بدا من الرسل علماء کرام صوفیائی عظام یرا تو نوی سڑے تان مخ کی دا خبری چاکڑی نوی دا خبر خو منگا اس واوی دنو تان مخ کی دا خبر دا خبر چا ندا کری استاد خبر چتن راوڑلا امنگ استاد خبر سنگ منو جواب اوائے دویتا ما کنتو بدا من الرسل اے خلقو اے خلقو نیم از نیوراتن کے پیغمبرانو نا بدا من الرسل بدا مانا نیوخا نیم از نیوراتن کے پیغمبرانو نا جس نیو سرے نیما جس نیو پیغمبر نیما چپ نیو مسلی راغلے ما آغا انبیاء چند ما مشران دی اما نمخ کی تیر شوی دی آئی چی کم مسئلہ راوڑی وان اغمی در ترالی بیان کردہ ما کنتو بدا من الرسل نیم از ناشنا در رسولانو نا وما دی اوزنیم خبر ما یفل بی ولا بکم چی سبکی گی تازو سرا و سبکی گی ما سرا ما تو دا پتہ نشتے کہ سبا کی گی تاسو سرا اور سبا کی گی ما سرا. اس پر یہ بان اعتراض دے اینا تبی اوزا تابدار نکو اللہ ما یوحا الیہ مگر داغ وہی چمات شویدہ وما انا اللہ نزیر مبین اور نیمز مگر یرون کی اخکارا. آیت لگ مشکل دیکھا نیمز نوید انبیاء ہونا اور زنیم خبر چ ما سر بسکی گی اور تازو سر بسکی گی تازر بسکی گی ما سر بسکی گی. اس پر بھی سوال دے چار کل پیغمبر تا خپل انجام معلوم نہ دے او امت انجام معلوم نہ دے نو دعوت تا قرآن صلح ورکی بیا اور صلح ورکو چتا تا اس پتہ نشتے چتا چی داکار کے دی انجام صلح نو صلح کہے یو کار خسر علکی چاگی تا خپل انجام معلومی او آیت نا معلوم شی چی ما تستاسو انجام نہ دے معلوم او خپل انجام نہ دے معلوم. نا بعض خلق دی جوابو کی چی دا آیت منسوخ دے باغ آیت سورتی شورا چتا پرنویلو سو ما کنتا تدریم الکتاب ولل ایمان تا تا پتنوا چی کتاب سے دے ایمان سے دے ولیکن جلنا نورا داغی آسر منسوخ شو آئی خوزان خلاص کو ایسر یا منگ زان دا سے پاسانا نخلاصو منگ زان کرو بن علب زان خلاصو. گورا علماء کرام و صلحاء امت دا انسان دو حالات دی یو حالتی دنیاوی دے چی داغی ترتب دے پا اسباب دا دنیا باندے ناجورتیا دا صحت دے خوشحالی دا مالداری دا غریبی دا خندا دا مرگ دے جڑا دا یو دلو حالتی دنیاوی دے چی داغی ترتب دے پا اسباب دا دنیا یو حالتی اخروی دے چی داغی ترتب دے پا اسباب دا دین باندے. نو پیغمبر انجینئر نو پیغمبر دے دنیا کارون خلقو تنا خودل چی پتے داسی کوا او دکان داسی کوا او کور داسی جوڑاوا ٹھیک شوا پیغمبر دے دن دائیو نو ما یفعل بی ولا بکم چی فرمائی دا پہ اعتبار دا اسباب دا دنیا سرا دارا تا پتہ نشتے چی تبا مالدار کی کلا او غریب کی گی با کلا پا مال با مال کل رازی او کلا با نرازی اتبا کلا مری او زبا کلا دارا تا پتہ نشتے دا دنیا خبری البتا زا اللہ رسول مقرر کرے ما مال دن را کرے دے او دن دا دے کتا دا دن امنا نو اللہ بدل جنت در کئی اللہ بدل نرازی شی او کتا او نمنا نو کافر بشی نو دوزخی بشی. اس پیغمبر چی ما یفعلو بی نو دیکھ آدم علم پا امور دا دنیا کے دے چی ما تا پتہ نشتے چی تا وکل امری ما تا پتہ نشتے چی تا وکل مال دا رکی گی دا ما تا پتہ اما چکم دا دنیا دی آخرت امور دی آخو ما تا پتہ دا قرآن میرا آورے دے چھو قرآن دیو من جنتی قرآن دین کارو کو دوزخی شوی. نو پیغمبر دا دین دائیو نو دا دین پتہ وورتا اما دا دنیا حضرتوی دا دنیا پا کارو ما تا پتہ نشتے. او دا داسی آیت مبارک دے دا کتاب سورت آراف کی آیت نمبر 188 کی ویلو سنگو لو كنت عالم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء كما تا غيب پتوے ما په دنیا کې مال جمع کړو کما ته د دنیا پته نشته نه. عثماني بنزان پوکا او دغسی ابن کثیر وای ما ادري ما يفعل بي ولا بكم ما نوکا وای اما في الاخره فماذ الله آخرت پر بارکی بدانو چی پیغمبر تا پتہ نشتے اما فی الاخرتی فمعاذ اللہ قد علمانو فی الجنتی قد علمانو فی الجنتی و اما ولیکن لا ادری ما یفعل بی ولا بکم فی الدنیا و هذا القول هو الذی اول علی ابن جریر و انه لا یجوز غیره یاس علام ابن کثیر فرمائے. اس دے ابن کثیر ترجمہ حکم اور جب منگ تو شیخ یو مانا کو لما کا یاد کرے گا اور کشیش بکم سے تم یاد رکھے اے اس مان کو ماں اوائے دویتا ما کن تو بے دام نہ رسول نئے مذہب نیورات ان کے پیغمبرانوں نہ وما ادری او زنیم خبر ما یفعل بی چه سبکی گی ما سر پا دنیا کی ولا بکم او پتن اشتراتا چه تا سر پا دنیا کی سکی گی اما زخور آغلی ما دن خون خیما زما ما تا پتا دا چه ز جنتی ما او کتا ما پا سر آلی نو تم جنتی شوی دا دنیا دا امور نفی دا دا, دن دا دینی امور نفی ندا اینا تبی اللہ ما یوها الیا وما انا الا نذیر مبین لکه بعض مفسرین ډیر تفصیل کرده چه ما ادری ما یفعل بی زنیم خبر چه دنیا کی ما سر سکیگی آیا خپل مرگ بمرم یاد چا دا لاسا آیا ما تا فتوحات رازی یا نرازی دا ما تا پتہ نشده. شیخ بوی د شاہ ولی اللہ صاحب ترجمہ یاد کړ او موږ آئی وقت یاد کړ زتا ته نو تم یاد کا دا فارسی بانان مرګری نه دی دوی خو خامخه دی شاہ ولی اللہ صاحب تفسیر دی دی ځان سخا او حضرت په چدا دې اتنه حال کې حضرت بیگو من استم نو عام دا از پیغمبرا زمانہ شو بیگو من استم نو عام دا از پیغمبرا نمی دانم چکر دا شود بامن و باسما در دنیا مانا شو کنا بگو من نیستم نو آم دا از پیغمبرا نمی دانم چکر دا شود بامن و باسما در ما یفعل بی ولا بکم در دنیا ما یفعل بی ولا بکم ای فی الدنیا از ابن کثیر و از ابن جریر کنا او دی آت باندی یا اس وقت نیشتی نزو سوک کم آیا دا نظم درر دی او دی پا بدات ماندل تا دی خستہ باز کردے چما کن تو بدان بانی بازی کردے والبدت اسم لمبتدا وزد البدت السنتو او بیا آخر کی لکی اذا کانت البدت زد السنتی فاذا احدث ما یخالفوها نو کان بی احداثها لها زلالا مشرکا وما وکان ما احدث فی النار تیشو کنا او دا دیر اگدا خبر کردہ وقال فی القاموس والبدتو الحدث فی الدین بعد الاکمال او ما استحدث بعد صلی اللہ علیہ وسلم من الاحواء والاعمال او دا دیر خست باس دے ولسم جل جان سر اولی کئی بیار چاہتا فلکور کی زان کتابون اگورے تازو غلویلو علماء نزلتا سو ابراسو نبیش کو یو سل درے دیر سم اور یو سل سلور دیر سم علماء پکشتے کو میرا بانی ہو کہ بیا چھتا علماء راضی کا نا نمونگ تا دمخ کی نخی چھر تو ماں دائی سکتے منگ تا سپا دی آو کا نا چھ کم سے کم خام خا شیخ دا پینڈے چھو علماء پا چندوستان رالا ناغیل بے پرانا قلعہ کے زیو کھو امونگ بورتے داولی پی دا علماء شخصیت اچت پے زکر چھ سڑے چھ ملاشی بیا چاہتا کتاب نہیں دی دا دیدی کمال دی چھ سرد علم نہ درست راش نہ دل پار دے پکار دی ما تو اس پتہ ہو لے سبا کی علماء مشتے سبا کی مفتیانم پکشتے اچھ درست میں خلاش نہ ما تو پتہ ہو لے ما یفعل بی ولا بکم خجی وما ادری ما یفعل بی ولا بکم اینا تبی اللہ ما یحا علی وما آنا اللہ نظیر مبین قل ارئیتم زجر او دلیل نقلی او دی دے خطیب سے ہم دیر خستہ خبرہ کرے دا دا قرآن پر بارکی او دا صفولی کے بیازان لکو رہے کہ چاہتا پیدا شر سلورم صفہ دا او دا سلورم جرد دے قل ارئیتم و ادویتا خبر آکے مالا انکان من اند اللہ کہ چروی دا قرآن دا اللہ طرفنا کفر تم بھی اور تاج بھی انکار کری نو جواب سنا روان دے شرط کہ ودا قرآن دا خدے طرف نہ اور تاج بھی انکار کری نو الستم ظالمین اے تاج بھی ظالمان نہیں کہ برحق کتاب نو تاج انکار ہو کر وشہدا شاہد اور دا بل تائید اور دا قرآن دا اللہ طرف نہیں اور بیا گواہی کری او گواہی کون کی من بنی اسرائیل آدھا بنی اسرائیلنا علا مثلی پا مثل دی کتاب فامنا بیا غیرا اوڑی ایمان وستکبرتم او تاسو کری انکار الستم ظالمین نو آیا تاسو بدبخت ظالمان نی ان اللہ لا دل قوم الظالمین اللہ نور کی توفیق ظالم تا دا شاہد شاہد من بنی اسرائیل سے مراد دے و شاہد شاہد من بنی اسرائیل او گوئی کریو او گوئی کریو یو گواد بنی اسرائیل سوک دے مراد دے. بعض علماء دین مراد عبداللہ ابن سلام دے. عبداللہ ابن سلام دا یہود لوی عالم ہو او دے دے خسرے ہو او دے اسلام قبول کرو. اور حدیث کی راضی نبی علیہ السلام توی کہ زمان دا قوم دیر خطرناک قوم دے اور دلی پا خبر مخفا کی گا بے والی بے دا دیر ناکار قوم دے حتی دلی دوی نظمہ پا بارک تپوسو کا عززان ورطا مخکار قوم اچھ بیان ورطا زان مخکار کن بیا تو گورا ریخا دے عبداللہ ابن السلام کو پناو نبی علیہ السلام یہ کیف فیکم عبداللہ ابن السلام تازو کہ عبداللہ ابن السلام سنگ سرے دے رضی قوم ورطوی یو جانو یو شریف و ابن شریف و ابن شریف دیر نیک سرے دے لار دیر نیکو نکے دیر نیکو دیر لوی عالم دے. نبی علیہ السلام کہ عبداللہ ابن السلام ایمان راوڑی تاسو براوڑے بالکل مطلب ادا چاہت راوڑی حضرت عبداللہ ابن السلام راباشا اے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ نچہ داوی دا قومی ہوا شریر وابن شریر وابن شریر دے دیر ناکار سڑے دے لارم ناکار و نکم ناکار سوچ لے کنا ننم دا غصی مسئلہ دا اللہ اللہ نمانا عبداللہ ابن سلام تے مراد شو اس پدی سوال دے پدی اشکار دے کہ دین عبداللہ ابن سلام مراد شی اے رو را دی صورت تا گورا دا مکی دے عبداللہ ابن سلام مسلمان شیف مدینہ کے دے. پدی پوش میں عبداللہ ابن سلام خوب مدینہ کی مسلمان شیف ہو ادا صورت مکی دے. بعض خلق علماء ذکر کئی چہ دا پہ اعتبار دا تاسیو ہے دا پہ اعتبار دا ما یقولو الہی سرا جالو ما سیکونو بمنزلت الواقع اللہ پہ علم کی خوی یقینی ہو چی دے مسلمانی کا نا جالو ما سیکونو بمنزلت الواقع لیکن دین خستہ توجیہ چی دا آخ توجیہ دا علامہ طبری دا چہ شہدہ شاہدنہ موسیٰ علیہ السلام مراد عبداللہ ابن سلام مراد نہ دے موسیٰ علیہ السلام مراد دے. اور اس سلو پشکال پہ آمانہ باندر آروان دے چھ موسیٰ سنگے ایمان راوڑا جاگی جواب ماں تسلح بوری خسرت انکبوز دان سر غیات کا سو فآمن لہو لوت سمانہ میں کرے وار فصدق لہو لوت وعطا لہو لوت وہ زمانہ کو ماں وشہدہ شاہدنا اگوئی کری یو گوا دبنی اسرائیلنا علا مثلی مثل دا قرآن او مراد مثلیتنا مماثلت فی النزول دے کہ توراتم دا برن راغلے قرآنم دا برن راغلے اما قرآن مرتبہ ڈیرو چاہتا نا علا مثلی پر مماثلت فی النزول تے اشارہ دا وفآمنا عثمانکم فصدقا وبشرا بیاغی تصدیق کرے ہو او زیر ور کری وی موسیٰ علیہ السلام چی راغلو نبی علیہ السلام دے نبوت زیر ور کرے وا اے دا قرآن دے نزول زیر ور کرے وی او خلق خبر کرو نو آمنا اے صدقا و بشرا واستکبرتم ان اللہ لا یذل قوم الظالمین وقال الذین کفروا او کافرانا موتی دا یارا وقال الذین کفروا و کافر للذین آمنوا فحق دا مؤمنانو کے اوئی دا کافران فحق دا مؤمنانو کے لو کان خیرا کہ چروے دا ایمان بہتر ما سبقونا الیہ دیبا نو مخی شوی دا منگنا وائز لم یا تدو بھی اللہ کر چدی دا قبول نکا پا قرآن سرا ظاہر شدو بھی زد وائز لم یا تدو بھی او کلا چی قبول نکا ہدایت پا قرآن سرا ظاہر شیناد نفیس فس یقولونا اناد اخکار کی پا دی چوی ہا دائف کن قدیم دا زار دروغ دی دیدکیو نقطہ یاد رکھا کافر سوئی وقال جن کفرو کافران وئی لپاره مؤمنانو چې ایمان بهتر وي نو دوی به موږ نه سبقت نو کرے سمان شو ځان په پوکا کفارو معیار د حق ځان ګڼلو کفارو معیار د حق ځان ګڼلو هغه چې دا خبره حق وي نو موږ به منلی وا ځکه موږ عقل مند او خيار یو خو چې موږ نه منلی دې نه پيو منلا اغی معیار حق ځان ګڼلو اغی به چې دا قران حق دی نو موږ به منلو خو چې موږ نه دې منلې نو حق نه دی او دې په حق کې جواب زما واورا موږ صحابه معیاری حق دی چې صحابه معیاری حق دی موږ مشرکین او تا مبتدین او تا ویو لو کان هاذ الامر خیرا لسبقونا الیه من صحابه معیاری حق وګڼل او گنوی کنا منگوی اے خلقو تاسو چکم عادتونا استازو طریقی دا عبادت کچر دا حق وے لسبقونا الیه صحابو بمون مخی کرو دکا دخو میاری حق دی او چاگین دی کری انو دی که حق نشتا دی اس مطلب پوشی اس دی مانے او کتوائی چی ملاز خبر چاہتا نوکرا جواب نگد دی جواب نگد وارا دا تفسیر ابن کثیر دی او دے دی اطلان دی لکی اما آل سنت والجماعت فیقولونا فی کل فعل و قول لم يثبت عن الصحابت رضی اللہ عنہم هو بدت لانو لو کان خیر لسبقونا الیہ اس مسئلہ شو او طول کتاب لکل دی حضرت حذیفہ بوی اتبیو آثارنا ولا تبتدیو فینکم قد کفیتم اتبیو آثارنا ولا تبتدیو فقد کفیتم ومن قبل دل نقلی او مقید قرآن نا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام اماما پیشواو ورحمتا رحمت وعادا او دا قرآن چی دے کتاب ان کتاب دے مصدق ان تصدیق ان کے لسان عربی دے لسانن کے دو توجیحات دے یو دا دے علماء چی دا لسانن حال دے دا زمیر دا الکتاب نا چپ مصدقن کے دے کیاس دا لسانن حال دے دا زمیر دا کتاب نا چپ مصدقن کے دے اور عامل پا دے حال کے مصدقن دے نمانا یاد کا وادا کتابن اور دا قرآن چے دے دا کتاب دے مصدقن تصدیق کون کے دا مخ کی کتابنو لسانن عربیہ پہال دا کون دی کتاب مصدق مانا بکے پہال دا کون دی کتاب مصدق لسان عربیہ چپ لغت واضح عربی کے دے لینظر اللذین ظلمو و بشرا للمحسنین پوچھ لے دیما توجیز کوما چہ دا لسانن مفعول دے لسانن مفعول کا دا مصدقن دے پارا او دا منصوبیت بنا بر مفعولیت دے او دل تب بیعظام و قدر کی خانچ مانا دی خشی مانا کوا وادا کتاب مصدق او دا قرآن مصدق دے دے چا مصدق دے لسانن عربیان ازا لسانن عربیان او دا بصفت پیغمبر شی او دا قرآن مصدق دے دے چا زا لسانن عربیان دا خاوند اغا چا چا خاوند جبی عربی دے چا محمد علیہ السلام دا قرآن پخپل حق کتاب دے او دا قرآن دا محمد رسول اللہ تائید کے زالسان عربین بشخا دا قرآن تصدیق کے ان کے دے چا زالسان دے او دا سی شخصیت چا خاوند جبی عربی دے چا محمد علیہ السلام یوم زر اللہ زینا ظلمو چوی علی ظالمان لرا او زیر دل پاد نیکانو آخل چوی ربنا اللہ زم رب اللہ دے او بیا پا دی خبری بانی کلکشی فلا خوفنا لی ملام یحزنون نبی پا دی بانی غم او نبی دی غم جن تیشوا او ربنا اللہ سم استقامو مخیویل دی و ربنا اللہ کے توحید دے او دا خلاصا دا علم دا سم استقامو استقامت دے او دا خلاصا دا عمل دا اول عقیدہ دان بیا عمل دے اللہ دے خا عقیدہ و خا عمل توفیق نصیب کی اولئک اصحاب الجنہ دی جنتیان دی خالدین فیہا جزام بما کانوا یعملون ووصینا الانسان باب نمبر دو او پا دی کی آخر پوری دے کے ذکر دا اقسام و دا خلق دے چھ خلق پا دو قسم دی محسن اور مسیء او جواب دا لوی شبی آیت تا غرکی دا اولاد پا دو قسم دے یو نیک اولاد او دری صفتنا او بل بد اولاد او دری خویونا صفت ورطم ہے خویونا ووصینا الانسانا امنگا حکم کرد انسان تا بیوالد پاک دا مور اپلار احسان اند خیگری اے سریا مور اپلار سر خیگر اکا وقت ولی جی اس انعامات دکا چی سرے چی زوان شکنا بیا دے دا مور اپلار سر خیگر اچر تکی بیا اپلار توی تو خیگی دیر خوب نمی اوباسی دا پوزه دی بایگی نزنبال خوز پوزه تک دا کنا تو خیگی اگر پا دی گیری دی توکان دی دا خوب کوا کنا او دی چی کل وڑی کن ای خورتا نوی چی پا خکتا که دی سوٹا نیولی دا پلیتا ای خورتا نوی او چی کل با دی زی پوزه رال خیستا رنبال بی دی جیب راوخ کا ناغی سا بی ولقن که پاک کری آغا رنبال بی پا جیب که که خودا زمان دی استاخ با دی یاد دا که احسان دا مور اپنار سر نکه نو کم از کم بدلہ خو ادا کئے کن او دی زمانے کی دا اولاد نے احسان خو مشکل دی خو بدلوں نہ ادا کی ازم یہ استاد آئی پہ کتاب کی تکیل اگر یہ معصوم دیو ملی سے اور اگر چا تو دی مطالعہ کو لے بابا سے دی بھی مر گئے دا بچیاں ویسی دی بابا بھی مر گئے دا ویسی دی بابا بھی مر گئے چا تا دو ایش دلہ تا اس میں قصہ کرے ہو دو ایش دلہ اگر ویلو دی لکل نو کتاب کی ویر دی بچی نن مانا دوی زلہ د مرغې ته پوس کړل دا زه چې ځوان شوم دې ا کتاب کته نه غزه کې ا خشر انا دې ورګه چې تجربه وکم دې ناشته بوډا بابا بچارا سړي دې مرغې دا سړي مرغې دا کنا دې بچا سشه دې بابا کون شي مرغې دا کنا مرغې هغه ظالم بچیا دوی زره تعویل ما در جواب در کړو نو کم سے کم دوی سر خوب دیوینو چی مر غیدا نو که ما دیرشتم زلبانی تپوس دی کرے نو که بیاتا غصا کل ما به زیر ما زیادتی ہو کر نو کم سے کم بدل خوب دی پورا کرے ہو کر دا دی زمانی اولاد کو احسان در کے نار خوچ بدل پورا کی ظالمان بدل من پورا کی ووصینا الانسانا بی والده احسانا حملت امہو وصیت کو مسمخ کم در طویل دی چھے کم سے کم چھے کور تلار شے ستاسو پا اعمالو کے فرق ہی واقعی کور والا مور اپلاروی چھے دولم خرچہ ور کرے و پیسی ور کرے چھے در تلار شے واقعی دوی قرآن ازدہ کردے جی جی کئی سلام وی او خبر منی او چھے آغا سے کو تاکی نوی بیسر پیسی دیم رالا خرابی کئی پا دیمیان سے غور علم نور سے گوڑ خوبہ دے کرو کھنا چرتا ناسی اسا پور چرتا تلے کم سے کم انقلابی جن پکار دے اللہ عزم دا جن انقلاب دے اور قرآن کو انقلابی کتاب دے کہ نہ دے اقبال سے وہی ہوئے فاسو گویم آنچ در دل مزمرست فاسو گویم آنچ در دل مزمرست این کتابی نیست چیز دیگر است چون با جان در رفت جان دیگر شود جان چو دیگر شد جان دیگر شود انقلاب پیدا کر حملت محض اس تفصیل کہیں ذکر دا تکلیفونو دا مور پا دریو طریقو سرا اولنی تکلیف دا مور حملتو مو کرها اچت کرے دے دی لرم دی مور پا تکلیف سرا پا خیٹا کئی گردو لی تکلیفو دوڑے در سر نیمہ کھڑے وار آئے با جز یو دوڑے خوڑا چکل استا حمل را گئی نو چلی گوانی دری میں آشتی وارو دی بیاد چتا گھٹی دی اڈوڑے یو وار بلکہ یوینو حکم یو شوا اگر نیمہ استا و نیمہ دیا گئی وار ابھی نہ بتی جوڑے دا نیم بتالا پنم باندھے راتلا اور پنی میں باغی گزارا کولا آگے ملائے کو گے داؤ ونے شے ہوا ظالما بابا ذات ہو کو رہا دادا مزد آباد خبر کم تو صوفیات ذہن میں لکھا نا صوفیات کو سخت مزاج بابا ذات ہو کو رہا مجھے تو چاہتا ہوں ظالما سمجھ لکھا نا بابا ذات ہو کو رہا ہاں اچت کرے ہو تال رستا مور پہ تکلیف سرا نو وضاحت ہو اے خود ہو دی لرا قرآن پہ تکلیف سرا دشل اے خود ہو یعنی زیول ہو کنا وحملو او مدد حمل پہ خیٹا کے وفصالو جدا کل دا پیو دا سنینا سلاسون شہرات دیرش میں آشتے پس پہ دے بانے ماں مخ کے باس کرے رہے خود دل تکی بعض علماء دا امام سے تو دا مانا منصوب گئی چہ حملو وفصالو ہو امراتن حملو بالاقف وفصالو عن اللبن سلاسون شهرا نو دو کالا دا پای دو کالا خود پای شو نو پای خو خلاصی دا دو کالو نپستا خو بیادا شپاگ اتمی آشتی چوی نو بیام دی مور اخپل بچه با خیگه که گردو پای بای نور کل خو خیگه که خوی گردو که نماشون دی نو حملو بالاقف وفصالو عن اللبن سلاسون شهرا دویم جواب دل تدا دے حمل نہ حمل عقل مراد دے چلشپگ میں آشتے دی اور فصال نہ مراد پورا دو کال دی دو کال شی اور شپگ میں آشتے شی نو سوچ لو دیر سلو حمل عقل شپگ میں آشتے اور فصال کامل مدا نو دیر میں آشتے شی دریم نکتا حمل نہ مراد حمل طبعی چ نہ میں آشتے دے فصال نہ مراد فصال طبعی چ سو دے یویش میں آشتے یویش میں آشتے ہو نہ میں آشتے سوئی دیر سو مسئلہ سوا اے پناہ میں آج تو مومن بچے پیدا شی میں دی بچو لپے ور کئی دو کال تو اللہ ما شاء اللہ چس رسائی ہو نرسی اطلم کال پے ور کی بسی کی اور دی زمانے میں دی خود کمزوری کی یا جزے دی دو وقت نہ بچے پا بوتل دی دی دا بوتل بچے اچھا مور لویشی نہ مور تب یا کنزل کنی دی بوتل خان سکاری دی دا وقت نہ پا بوتل لویشی دی نم دیکھو بوتل خان دے اسے پوچھے گا نا اب خدا خبر جب دیکھ میں نور سے پی نہیں خم اور آگا تو چخبل بچی رہ پیور کی اور پاک پیور کی اب جب پخوانو صوفیانو خبر دین عثمان رضی اللہ عنہ یاد شنو زسو کو بعض داسی زنانی تیر شوی دی چاہی قسمیہ بیان نہ کر دی چونگا خپل اولاد تا پا بیودا سا پی نہیں ور کر زکہ دا پے ور کول اگی د خپل اولاد د تربیت حق لگاو او چې تربیت ور کای او چې ذمہ دار اسخا دانه پس پټی کی واچی ناغه چرته نظر غونیږي او چې خسته قیمتي تخم واچی ناغه زر غونیږي نو چې د امور په خمیت ولا پے ور کی چې خدای دین سره بزرگ عالم متقی جوړ کی مخامخ د پے په احساس کی الله خجی حمل و فصال سلاسون شہرا درم نقطہ حمل کی حمل تے شاردا نہ میاشتی دی اور فصال کی سلیش میاشتی دی خدا دری میاشت ذکر نہ کرلی ولی پجے دریو میاشتو کی مور تد حمل تکلیف نہ محسوس کی دادری میاشت نہیں دی علوق دا نطفینا تر دریو میاشت پورے حمل دمر ثقیل نہیں چاہے تو مور تک تکلیف رسی ذکر دری میاشت ذکر صراحتن اونکا اگر مدد تکلیف دیرا ندا دری میاشت نہ بر بیا تکلیف شروع کی گی تو یاد اشوا حتی اذا بلغا شدہ نیک بچی حالات کو گڑا تردی چورسی دے زوانا ایتا و بلغا اربعین سنا او عقل کامل شی بیا دیو اے اللہ توفیق را کے مالا چو شکریہ دا کم ساد نعمتنو چتاب ما کرو والا والد یا زما پا مبلار دی کرو دیو شکریہ دا کم اور عمل حکم انیک ترزا ترا ناراضی شی واسلح لی فی ذریتی اور اصلاح پیدا کما دے پار زما پولاد کے انی تب تو لے کا انی من المسلمین دا نیک بطول عمر دا مور اپلال خدمت کی اور چزوان شی صلیخ تو کالو تو رسید اولائک اللذین دا خلق دے اتقبل آنم اللہ قبول بکم دوینا احسن معاملو بہتر آگا مال چی دوی کری دی ونتجاوز ان سیاتیم اور درگزر بکم گا گرفت دوینا انسیاتیم گناہونو دو دینا ایک گرفت گناہونو دو دینا فی اصحاب الجنہ فیل مقدر دیکھا دانا چھنا تجاوزن فی اصحاب الجنہ چھ جنت تب ادن نکنو بیا پالتا کہ تجاوز دیوکو نا نتجاوزن انسیاتیم لربکم دینا گناہونا باس اس فیل مقدر کا مصابین فی اصحاب الجنہ فدی حال کے چھ وزد اعمال بورکم دیتا پا جنت کی یا بلا مانو کم فی اصحاب الجنہ اے فی جملت اصحاب الجنہ وعد صدق مصدر مؤکد دکھا وعد دا دی اللہ وعد دا سی وعد صدق چرشتی ندا اللذی کان یو دون چو وعد کرشوی دا واللذی قال لی والدی ذکر دا ولد عاصی دا نافرمان بچی حالات اگر نافرمان چی مور پلار دیندار دی ازوی بی دین و بدبخت منکر دا قیامتی والذی قال لوالديه اللہ اغنا فرمان اولاد چوئی مور پلارتا او فل لکما بد گنم تاسو دوارو لرا اے بابا بوٹے بودا بودے بد گنم تاسو لرا تاسو ماتے چھ مزل دا تاسو ماتے قرآن تا کینا توہ چھ رو جو ساتا توہ چھ جہاد للاشا او فل لکما بد گنم تاسو دوارو لرا دا سوئے اتا ایدان نیتا سما سروادا کوئے اے ماتا سو یروئے انو خرج اجز بل قبر پاسو لشم وقت خلت القرون من قبلی او تاقی سراتی رشوی دی پیڑے دمان مخی جواب مقدر کچھ بابا تقدیر باس آسد قد خلت القرون من قبلی ولم یبعث منهم احد ولم یبعث منهم احد دیر خلق لارل اس دی یوم ندر آگلے چرت دی وهم آدام و رفلار چی دی یستغیثان اللہ نو یستغیثانی باللہ امداد غواری فریاد کئی اللہ تا چو ویلکا اے لکا لاک بشی آمین ایمان راوڑا ایو تو مینو تو اے بچی ایمان راوڑا وے اے بچی آخرت مانا وے اے بچی توحید مانا بشک وعدد اللہ دا حقا فیقولو ایدے بدبختا ندا خبر استا مگر کسی دا ان بنو دی دادو پخانو کسی ما تا بیانے حق قالیم القولو واجب شوی دا پودی بانی وعدہ دی عذاب فی اممن اے ما اممن یا فی اممن یدخلون ما اممن زما شیخ ہوئی قد خلت من قبلیم چی ترشی مرکی دین پیریان و دین سانانونا انم کانو خاسرین پشکو دا تاوانیان ولکل ان درجات تفریب ما سبقا دا نیک بچی صفات واضر دل او دا بد اولاد عادتنا دیوار دل اس لے کلن کے تنوین عوضی دے لے کلن لے پاد ہر یو دی دوارو ڈلونا دنے کانو دا بدانونا درجاتن درجی دا عمالو دی مامیلو چکری دی ولی وفی ہم عمالو اپورا برکن دو تجدہ دا عمالو ہم لازلمون زیادے بونشی سمانا دنے کولاد پنے کوکی با عوض کمنی او دا بدکارو دا گناہ سزا بڑی رنی یو تبا فیصلہ دا فضل وی پا بل با عدل وی اول فرق بین الفضل والعدل قد مر را وفی آذانکم قد اللہ اللہ ویوم یورز اللذین کفرو تا بھی اخروی اپرد دا قیامت و پیش کرشی کافران پور باندی چو پور تا مخامق شی کافر اوخو دے با پریشانی چو دا سوشلو اللہ بورتی اذهب تم تو یہ بات کم ضائع کرتا پلی مزید پہ جند دنیا کے وسطم تا تم فی بیاہ اور نفی مواقعی دنیا کے اذهب تم ضائع کری دی تاسو پونش واقعی تاسو مزید پہ دنیا کی مانس داشوا خزم مان بل حکوما ضائع کرتا سو مزید پہ دنیا کی اے آخرت مزید پہ دنیا کی مضائع کرے دنیا کی کفر کو شرک کو جو آخرت نہ مزو نہ پاتش ہوئے وستم تا تم بہا من کی خوڑو خوف میں راضی عمر تا چی چکل یو زلا یو خیستہ تو عام ملاو شنو ویروس تو کوئے زینا خورما یہ والی ویچت دانی چا دا دنیا کا طیبات دا آخرت طیبات چا تا دانی زخو دا آخرت دا طیبات پہ انتظار کم لے رکے مرد آخر بری اللہ منگا اخرو اخرو اخرو دمر اخرو جبیا لگوان پشانت ران کی گو ابیا شکریہ نہ ادا کو الحمد للہ ہم ہوئے بس یو غربار بس نور بس اذهب تم تو یہ بات کم ضائع کرتا سخل مزید دنیا کی وسطم تھا تم بیا اور تاز پہ نفی واغذ تھی فلی احمد الزون عذاب الہونی عذاب دا ذلت بما کندم تستک برون فی الارض پدے سوچنکار کو تاز پہ دزمکا بغیر حق پہ باطلا و بما کندم تفسقون اوے تازو چی فسق مکاو دلیل نقلی یاد کا اگر خیخوا دا دیانو چی یرول اخفل قوم دا قبت تشرکنا بالاحقاف پہ ذل احقاف کی احقاف معنی مسوک گرا موزی فی القرآن کی شاہ عبدالقادر سے بھی لکھی چی دا احقاف دا دیو ذلی پہ یمن کی دیو ذلی نم دے بالاحقاف پہ یمن کی پہ ذل احقاف کی بس خلاص جو خبرہ احقاف جمع دا حقف دا حقف شگو توی از انظر قوم بالاحقاف چکل یرول اقبل قوم پر ایگستان کی او دا چرت دی علماء لکی هو وعد بین عمان و محرا عمان اسم حکومت عمان عمان او دی محارب منز کی یو میدان دے یو علاقہ دا اگر تا وادی احقاف ہوئی اگر دا ریگستان علاقہ دا او پر ریگستان دا شگ از مکی معنی سفر کل سمانا لری اشارت ستا دا پیغمبر دا شگ و پغرون و خطل لے او مسئلہ توحید بیان کرے دا پخواب لکا مشران زامن تے بچیا تا دے پارے میں دا شگ و پوری رغختی نی دا شگ و پوری خونی معنی تکلیفونی میں درمان دیر تیر کر دی فقال خلت النظر اطير شو انبياء دين مخي مخي دا جانا ود السلام نا او مخ من خلف راغل وسدينا الله تعبد الا الله بدي خبره چې بعد مکه ما مگر دیو الله ازيرين پتا سبحان عذاب دلوي رزي او دې قوم اجيتنا لتافقنا اي راغل ته مونتا چوار مغلانا الياتنا عبادت الله زمنا فاتنا بما تدنا راولا منتا غازات چطو منتی یرے انکنتن صادقین قالا پیغمبر انما العلم حلکا جواب کامل توکیل جواب دے کامل علیکا راول خدر کنار وقت در آتلو مراتا معلوم ندے انما العلم ٹھیک شو کنا علم دا وقت اند اللہ اللہ سکھا دے ازر سومتا تغا مسئلہ چیز پلے گلے شیما لیکن زیرون وینم تاسو درا قومن تجالون چه تاسو یو قوم جاہلان یه سوانا تاسو نپی جنے چالیم و قدیر خویو اللہ دے اور رسول دا قرآن لگل شوی منظرین دی نموازبین اتا عذاب مان غواری نتجاہل نو فلم ماروہ جگر شورو وا فلم ماروہ آرزا دیر اوہو کی زمیر ماتو آدن تراجے دخا عذاب خو پا زمن دا ماتو آدن کے فلم ماروہو ہر کلا چولی دی ما مانسی شے ما تو دون آرزن مستقبل اودیتهم دا آرزن صفت تے مصف مقدر کا ہر کلا چولی دی ما تو دون سی شے صحابن آرزن ورز پلنا سورت تا ورز پلنی کی آرز پلنی توی سورت تا ورز پلنی مستقبل اودیتهم چی مخت ان کے او پا طرف دا درو دی مخت ان کے او دا عذاب پا طرف دا درو او دیتیم کند دو دی درو دو دی علاقی دو دی قالو دیوی حاض آرزون دا پلان وریز دا ممترون آوری دن که دا پا مگ باندی نبالو ویلشلنا ومستاجلتون بی دا عذاب دی چه تازو بتلوار وقت سیشه دی ریحون توفان دی فی عذاب نلین دردناک عذاب دی خل خوشحال دل چه شکر دی ورز را آغت ورز را او چه کتلی وی علماء لکی اس حیوانات پکی دی اور انہی بوٹیم پکی دی ویلک خدا خو عذاب را رہے اللہ اللہ اسم گر دا سے عذابون اسم دو دری کال یوزے کی دا سے پاکستان کی توفان را غلو چلی او کلی چتونے وقت دی خو من خلق وی بس توفان دی دانو چی دا عذاب دی تو دن میرو کل اشیم بیام ردی ہاں حلاکوی ہر یو سید لرا حکم در بخبل پاس بہو چی سباک لا یرا الا مساکنم نلی دے کے دل مگر بنگلی دو دی اس کل راگے رسی اللہ سے اسنام رالا بنسی تالی جان پا کفالہ در جو لینو کی سبک ہے ملی سیوان اے کل استغراقی نے دے کل اضافی عرفی نو دیزے کی نکتہ بیا تکے تو دم میرو کل شیئن امیر بی احلاکہا قید بولا گیا تو دم میرو کل شین حلاک وی ہر یو شے کم شے فیصلہ شیوا دغی دا حلاکت حلاک اول دی ہوا ہر غشے چی فیصلہ دغی دا حلاکت شیوا فاس بہو چی سار شو نلی دے کے دل مگر محلات علک مکان و مکینان نو لکہ دا مکینانو دا تباہی فیصلہ شیوا یا اللہ مساکنوں احسار دا مساکنوں کندرات کذالک نزل قوم المجرمین ولقد مکنناهم البتا تحقیق زیور کرم دی کفارو تا مانا یاد کہا مکنناهم طاقت ورکرم دی کفارو تا دا فی خو ظرفش دا ما پا ما دی اللذی دی فی ما یعنی پا آغا مال و دولت کی پا آغا طاقتونو کی فی اللذی مانا بشی ان نافیہ کا فی ما ام مکنناکم یعنی پا آغا سیزنو کی چطالم زینو در کرے وجالنا لهم سما امنگور کلو دیل رغو گناہ استرگی اور افیدا فما اغنانم فیدا ورنکر دوی لرا سمم دو دوی غگونو ولا افزار ندو دوی سرگو ولا افیدتم ندو دوی سنو من شیئن حشی ولی از تعلیلی دی از کامو یجدون بیات اللہ زکاة دوی انکار کو دی اللہ پیتنو باندی وحاقاو نازل شپدی باندی ما غذاب کامو بی استازیون چودوی چپ سودائی بیٹوکی کولی ولقضا لکنا ما حولکم اللہ منگا تباہ کر چا پیر استا سنا اہلکنا منگا لا کرو ما حولکم چا پیر استا سنا من القرآن کلی ولی عبارت مقدر کا اے مشرکین مکہو چا پیر استا سنا منگا کلی تباہ کر لے ولی لپار دے عبرستا سو مدہ مقدر کا دے لپارا چتا سو عبرت واقع لے وصرفنا الآیات اب منگا مقرر بیان کرو دلائل دا قدرت مقرر بیان کرو منگا دلائل دا قدرت ولی لعلهم یرجعون دل پاچ دا خلق واپس را اگرجی دا کفرنا فلولا نصرهم دا گورا دا اہم مسئلہ دا چپدی صورت کے بیان ہے یرا جی دا غیر اللہ پا بلنکی برکت خو ضرورشتے کنا سنا مانے میں جواب فلولا نصرا نصرا فعل ماضی دا لولا پہ داخل شو دے لپاتا توبیخ دے فلولا نصرهم پس ولی مدد نکدی مشرکانو چا اللذین آغا معبودانو اتخذو مفول اول مقدر دے اتخذو هم چنی ولو دوی اغیل را بغید اللہ نا دا قربانن حال دا اتخذو ندے او آلہتن مفلسانی کا اتخذوہم چنی ولو دی اغی بغید اللہ نا فحال دا کون دی چنی جدیکت حاصل ان کیو دی فعبادت تیغی اللہ تا آلہتن شفارسیان تیشوا اتخذونا پستہم ضمیر مفول اول مقدر کا اور آلہتن مفلسانی شد اتخذو دی پارا اور دا آلہ بماندسا شد شفاہ سرشد او قربانن دا حال شد اتخذونا اتخذو چنی ولو دوی اغا معبودان بغید اتا پی عبادت تیغی سشی نی ولو آلہتن شفا او یا مفول لہو کا اتخذو من دون اللہ قربانن آلہتن لپاد شفارس بل ذلو انہم رکھ سلتنا وزالکا دومان یاد کا وزالکا افکہم اے دا نصرت دا خود دوی دروغ دی خمان نجوری گی خستہ مانا غرائب القرآنو کا وذالکا او دا عدم عدم نصرت آلہو ذالکا دا عدم نصرت آلہو افکہم انجام دا شرک دوی دے افکہم افک مان دے دروغ او شرک دے کنا ذالکا دا عدم نصرت آلہو اس قوم انجام دا شرک دوی دے مشرکان دین امداد بولا سوکور کی اس قوم سامانتو کز بہم وما کانو یفترون او دا صدا دا غسیز دا چو دوی با دزان جوڑا ولا اشکا نا موازن سے بانگوا تائلے کا نفر من الجن دلیل نقلی دا جناتونا حاصل دا چو پیغمبر اسلام کلم ابوش مشاتینو پر اقل بنسلا شیطان شاطین پر دزمہ کا خوارش لا چھ سر نوے کار شیئے دے گرزے دل را لا بطن نحلہ کے پیغمبر ساموز کا ادسار اور صورت آلائے وے اچدے تلگی وارد الفور ایمان راو سبحان اللہ وائس طرفنا علیہ کا نفر من الجن نے کلچ آرول منتا تھا فطرفتا پانی اٹھوگے دے پیریانونا اور دیتا جن نصیبین ہوئی اور بعضی کتابوں نے کیوئی دا جن دا نجرانو بخیر دیکھنا بعضی دا نجرانو اور بعضی نصیبین نراغلو جن نصیبین بعضی اور بعضی دا نجران نراغلو یستمیون القولا طلب دا ردو دا قرآن کا فلما حضرو چن حاضر شلا اوی یو بلتا چانسی تو چپ شے فلما قضیا حرکا چی فارش نبی اسلام دا لستو دا قرآن نا قضیا مانا پیجنی فرغن نبی من القرآن فرغ النبی من القراءة نولو الى قوم منذرین او روان سلق بالقوم تیرہ ان کی چھ مسئلے بانے پوچھنے بس تبلیغ کھو بیا قالوا ندعو يا قومنا اي قوم زمنگا ان سمعنا كتابا منگا اريد يو كتاب نازل كرشيد پس موسى عليه السلام ما تصديق كون کے دا کتاب ان چمخ دا قران ندي يا ديل الحق لا حق خي ويلا طريق مستقيم او لا خي په طرف ته سمي لاري دو نقطه یاد کا یو دا چې انزل من بعد موسى دوی چې دا کتاب د موسى عليه السلام نه پس راغل دي حالانکه عيسى عليه السلام نه پس پکارو ذکر نبی علیہ السلام نے مخ کے پیغمبر خو عیسیٰ علیہ السلام دے اور عیسیٰ علیہ السلام ذکر والے انہوں کا غرائب القرآن لکی چھ ددی وجنا یا داخلق یہودیانو یہودیانو اور بطور حسدی وی خدا خبر مناسب ندا خدا سی بوئی چھ او یہودیان خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تذکرہ ورطا مشہورا نوا عیسیٰ علیہ السلام ذکر بطور شہرت ورطا نور رسید لے لہذا دا موسیٰ علیہ السلام خبر ہوئی یادا چی تعلقی موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ زیادت علیہ السلام لیکن ملیان خودیری خسرے دا خبر ساتھ تذکری کی دیم خبر دا چی یادی للحق و الہ راگے اور دا و الہ کی دا و خود مغایرت تے نو حق و طریق مستقیم کے فرق دے نو اے آو فرق دے اے دا فرق صفتی دے مغایرت صفتی دے لیکن نور و بشیرن کے رازی یا دا سوچ حق اور طریق کے مغایرت دے اعتباد اصول و فروع سرا یا دی الی الحق اصول دی و الی طریق مستقیم فروعات دی یا قومنا اے قوم زمان عجیبو دا یلا عجیبو دا و تدا یلا قبول کے بلند بلن کی دا اللہ اور ایمان راڑے پدے باندے یا فی لکم من ذنوبکم اللہ ابو بخی گناہ انساسو اور بچ بکی تا دا عذاب دردناکنا ومن لا يجب هر اغا سوچ قبول نکی بلنا دا بلن کی دا اللہ نفلیس موجن فلارزی نده دی اجزا کنکی اللہ لرپ دیزمکا او نشل پارزی بغیر دا اللہ نسوک مددگار ولائی کفی ظلال مبین دی پاک کارا گمراہی کی دی دلیل عقلی لپار دسبات قامت آیت دی غور نرکر چل اللہ عذاب تی اشکا اللہ پیدا کر اسمان نظمکی ولم یعی بخلقهن اور ندستر شیو اللہ و پیدا کل رزمک دسمان بے قادر اللہ قدرت کرے علا ان یحیی الموتا چی جو اندی کی مری بلا یقین انہو علا کل شین قدیر اللہ قادر دے پر سیز باندے گورا مولانا سیبا دا بے قادر ندے دا خبر دا ان ندے خودے محلن مرفو دے او مجرور دے نپوجی دا با سرا او بازک داخل کرے دا با خبر دا ان نباندے دا کلام مشتمل دے پا نفی بانے اولم یرو چی کلام پا مشتمل پا نفی بانے دے دا پا دی اعتبار سر پا خبر دا ان نبانے با داخل شیر دا ویوم یورز اللہ زینا کفرو اپرد دا قیامت پیش بکر شکاف ران علی النار پور باندی علی سازا اللہ برطی علی سازا بالحق اے دا خبر حق ندا فقالو دیوی بلا و ربنا اے اللہ حق دا بالکل حق دا اے اللہ اے زمانگا ربا دوی با بیا کوشی چو خود دا خمون غلطیان شوی وی با بلا و ربنا اللہ بی فضوق العذابا او سکے عذاب بما کنم تکفرون حدیثو چتازو بکو انکار فاسبر تسلی برا پیغمبر اسلام فاسبر صبر کا کما صبر اولو لازمی لیکن سنگا چی صبر کا خواندانو دے حمد من الرسول الانبیاؤنا دا اولو العظم کی من ال دا من بیانید او عظم کا چطول انبیاء اولو العظم دی تکشوا سو کچھ من الرسل تبیزی دے نو اولو العظم اگا انبیاء شپک دی چکم دا صورت عذاب پا ہم آیت کرا گلی دی او چاپ اشعارو کے ذکر کری دی چھ اولو العظم نوح والخلیل الممجد وموسیٰ وعیسیٰ والحبیب محمد دادی ولا تستاجل لهم او تلوار مکو پا بارد دوی کہ انم گویا کدا مشرکین چلی یوم یرونا اگر رز دا قیامت چوینی دی عذاب ما یوادون چی دوی سر وعدہ شویدہ لم یلبسو فیل مقدر دی یزنونا گمان بکی دوی چی درنگ نو ترکے پا دنیا کے الا ساتا من النحار مگر سی صد رزنا بلاغ خبر دی مبتدا مقدر حازا بلاغ اللہ غرائب القرآن ہوئی حازا لذی وعزتم بھی دا قرآن چتا تپی نصیت در کشا بلاغن کافی دے پواز و نصیت کی دا قرآن خلق و ترسا یا بلاغ حازا بلاغ دا قرآن تبلیغ دے اے خلق و داور سو اے خلق و دا فعالیو لکو نتبا کی اللہ القوم الفاسقون اللہ اللہ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. سورة محمد مصحفی ترتیب کی وصل ختم دے پس سورة احقاف نا اور نزولی ترتیب کے پینزہ نوے دے پس سورة حدید نا. تعلق دی سورة ما سبق سورة سرا یو وجہ حغدا دا چی اس پوری جہاد بالسیف اس پوری جہاد بالبرہانو مسئلہ توحید جہاد بالبرہانو اس دی زنا ذکر دا جہاد بالسیف والسنان دے اس پوری جہاد باللسانو اور دی زنا جہاد بالسیف والسنان شو. سورت محمد حیثیت دا احقاف سورت نا پست دا سی دے لکہ دا سورت انفال حیثیت دا آراف دا انعام او دا توبینا ذکر چی دے کی اعلان جہاد دے ازالہ دا شبہات اشوا اسم چی نمنی نفذر بر رقاب بس. حضرت بھئی دلائل تو بیان ہو چکے ہیں دلائل خو بیان شو نو کہ امنی نو فیدہ دا او کہ دوی انکارو کا نو فزر بر رقابی انتظار مکر فزر بر رقاب باب دا ضربہ یا ضربہ پہ جاری کے اس لحاظ نشتا دے حضر ختم شو اس لحاظ دے سے خبر دے بس. دویم ربا دا دے جے اس پوری دلائل عقلیو پر ذیل کے مسئلہ مکمل بیان شوا اس دل تا تقابل ذکر کی گی فما بین دا مؤمنین او دا کفار پر صفات و عادات کے دا موحد پہچان او دا کافر پہچان او دغی صفتون و خیونا. درم رب داد غرائب القرآن لکھ لی فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ. سورت احقاف آخر کیو چه نہ ہلاکی گی مگر فاسق ہلاکی گی وزلتو چه فاسق واغا چاہتوی چه غیقو سا اعمال خوبی لیکو بس اعمال وی وزلتوی ظل ازل اعمالهم فاسق پوج دا فسق اعمال برباد دی دغی اعمال منجیه نی دی زکا چا عقیده دا شرک چدا بعض اعمال خوب کنا وی ازل اعمالم برباد دی اعمال دی اغی. خلاصه دی صورت دعوی صورت چدا القتال فی سبیل اللہ و بیان اوصاف المؤمنین قتال فی سبیل اللہ او دا مؤمنان و دا صفات و ذکر دے خلاصه داد چی نولس آیتون اول پائے کہ اعلان جہاد او تقابل پا مابین دا صفات دا مؤمنانو او دا کافرو نولسم آیت ناخرہ پر دیم باب دے پائے کہ ذکر دا جہاد او زجر لپار دا منافقینو. اور دین روستو سورتنا و ابواب تقسیم بھی لکہ سورت محمد یو باب سورت محمد سورت فتح حجرات دا یو باب دے قاف زاریات اور تور بل باب دے نجم و قمر رحمان اور واقعہ دا بل باب دے اس پر سورت محمد کی اعلان جہاد دے پر سورت فتح کی وعدد نصرت تا پر سورت حجرات کی اصول دا کامیابی ذکر کی گی باب. کلب حضرات وی حضرت بھائی چزر کو گواڑی چزیم چدید قرآن تیزم ایسا شور و شو کوئی دا جرأت نشم کر دا سی جی بخاتا بخا الذین کفروا آ کسان چ کافران دی وصدوا عن سبیل اللہ او من کئی خلق الاراد اللہ دا توحیدنا صدنا مراد روح المعنی ذکر کی هو الاعراض عما اتا به محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعراض دا دین نہ دے چپاغی محمد علیہ السلام راتل کری دی اضل مالهم برباد دی عمل نہ دوی آکا سانچ راوڑ دی ایمان عمل کے نیکا اور ایمان راوڑ دے پاغ بما قرآن نزل علی محمد چنازل کرشو دے پا محمد علیہ السلام وہو الحق من ربهم او دا قرآن حق ساد رب ندے وکفرانم سیاتهم نلر کری دی اللہ دو دوینا گناونا واسلہ بالهم او خبر کی اللہ حال دو دوی حال بالهم حال دو دوی لکن مفصل لکی واسلہ بالهم ایشانهم فی امور الدین اللہ بدوی حالت پو امور دا دین کے درست اساتی امور دا دین کے بلاد وی حالت درست اساتی او حضرت بددی مانا دیو دوارو آیتون یو مانا کولا آئی بوی اللہ جنہ کفر و صدن سب اللہ از اللہ مالہم دا مشرکان و نیکی پو وجہ دا شرک برباد بیابی والا جنہ منو چی باید خلاص کر و اصلح بالہم او دا مؤمنان و گناہونا پو وجہ دا ایمان معاف ذالک بان الذين كفروا علت لفاظ ما قبل ذالک دا مذکور فیصلہ ولدا بدی وجہ چا کسان چ کافران دی جروان دی باطل پسی شرک پسی ورا کسان چ راور دی ایمان او تابیدار کے دا حق میرا بیم درب طرف نہ کذالک یضرب اللہ للناس امثالهم دغرنگی اللہ بیان ای لفاظ خلقو امثالهم دی صفاتنا تیشوا فیضا لقیتم الذین کفروا حکم د جہاد او پس کله چې ملاقات مقام سے کافرانو سرا فضرب الرقاب او ہے دوی لرا پس سٹ باندی بس فضرب الرقاب مصدری معنی ہوگا فضرب الرقاب وهل د سٹونو دی بل زیادو گورم خو پس سٹ غرب و باسا یا مفعول مطلق دے فضرب الرقاب فضرب الرقاب ضربن او آئے پسٹنو باندی پوالو سرا کافر لحاظ بیامو کوا حتی دا ضرب غایدہ دم وحائی وحائی وحائی حتی تردی پوری اذا اسخنتموهم کلاچ توی کیوینی دودوی فشد الوساق بیاکلک کئی ترل دودوی وساق ترلو توی امراتنا اسارا دیخا فشد الوساق اکلک کئی ترل دودوی اے وساق الاسارا قیدیان چی کم خلق قیدیان شل پخی اترا اخی دا پرو لاند راولا وستو که زمان باسی نیشتی چی من پی عملو کو او فرعون بچه چی دا بروش داغی مؤمنان اونی ول نفشد دل وساق او دا شکره چی دا سکوپ پنجرو کی سار که ارمان چی زمان اقتدار وی او دق بدبخ اونی چی سره او دا دین والا ورا پنجره جوڑه که پکی خاک تلک بے تلک شیخ سو کو نشتے باسی نو فا اما من نمبادو پس مصدر فا اما من نمبادو مانا بسنگا کہے فا اما آئے تمنون مننا تینا پس تستاقو خدا یا کو احسانو کہے پدی بان احسان فی دیور کے ازاد کہے و اما تفدون فیدان بشی یا فی دی توال فی دی حتا تزل حربا وزارها جنگ اوکے اترے دوی لرا حتا تر دی تزل حربو چکی دی اہل حرب الحرب کی دی اہل حرب اوزارها اسلحه دا جنگ تر دی چکی دی اہل جنگ اوزارها سشے اسلحه دا جنگ اترے وے چسو پوری اہل حربو خپل اسلحه اخ ندا نبسور پسیشے ذالک الامر فیہم ذالک امر پا بارد مشرکینو کی او امر پا بارد کفارو کی دق دے چی دوی لحاظ نشتا رے ولو یشاء اللہ کی وجہ مشروعیت جہاد دا ولو یشاء اللہ پس کچر ارادہ کرے اللہ پاک لانتصر منہم خامخا د کافر نه به اغست او بدلا او تبه نه پرېخه او تبه مامور بل جهاد نه وی ګرځولې نو ولې پتا باندې جهاد فرض کړ دې ولکن لیبلوکم امر مانب مقدر کې خا ولکن امرکم بالقتال الله تعالی امر د جهاد وک لیبلو بعضکم ببعض چلا امتحان واخلی د بعض استاسو په نور باندې والذین ترغیب الی الجهاد ها کسان چې شیدان کرے شی دی پلار د الله کې فلن یذل مالهم هرگز برباد نشامل نه دوی سیادیهم الله بروان کې دوی لره جنت و یصلح بالهم اور الله به قبول کې اعمال دوی بال به ماند اعمال سره شه و یصلح بالهم او تکرار نه دی غرائب القران وی سیادیهم کې سبب د نعمتونو بیانېږي و یصلح بالهم کې نفس نعمت دی سیادیهم الله به دوی لره جنت طرف روان کی اور الله به اعمال دوی قبول کی یا آیت نمبر دو کے تاویلو کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم آل تک اشارہ وا سبب د نعمت تا ویصلح بالهم کی اشارہ شوا عین نعمت تا اللہ بداخل کی جنت دوی لرا حرف آلهم دمانے اللہ با معلوم کری دوی تا جنت دوی ہر سڑے چی دا پولی سرات نا پوری شا دے با خپل معنی تروانی چان بلار کے تپوز نکی زکم خوار روان شم بس سید ازم از خپل زیت وزی او چی جاز کری چر سفر کری کنا انو چی جاز ٹکٹ آخل ناغیب تال ٹکٹ در کن فائی برانی بلی کلی ستا چکم دے سیٹ نمبر 20 دے اے دے کی بیدہ و کی سیدہ آئے کے درجی دی انو چی تور تو گوری چی 20 اے دے نو برس روانو سا اے آخا دے بسل تکینا تپوز نیشی دا کم خوالار شم او چی چال تعلیم نین اگر بیار آپاسی چی جاز تو خوشی حال تا کیا ناستی نو سپا بندی دا اچی اگر کی ناستی نو اگر تا با چٹ ورکی نایی بدر تخیی چال تلار شال تلار شم بار دغسی صاحب دیخا عرفا لهم معلوم کری بی اللہ لی پار دو دوی اللہ بور تا خودلی دا مخینا دیو مانا عرفها نمراد خوشبو عرفها لهم اللہ با مزیدار کری دوی لجنت مزیدار کری دی ورط جنت او عرف خلی توی خوا انو شاہ سیب رحمه اللہ کتاب لکل دی عرف شزی خلق ورط عرف شزی عرف شزی لکل دی عرف ستو یار عرف دی عرف عرف شزی اگا خوشبو دا محنت زمان اگا عرف دی عرف ندی یا ایو لزین آمنو مؤمنانو ان تنصر الله کہ مدد موکد اللہ د دین ینصرکم اللہ واستاس مدد کی او کلک بک اللہ استاس قدمنا آکسان چ کافران دی فتا صلیهم پس ہلاکت تل پار دغی واظ اللہ مالهم اور اللہ برباد کری دی اعمال دوی ذالک دا مذکور دانم کرہو سمانہ دا تبید کافر ولی دا چ دوی بد گن لو ہا قران چ اللہ را لے گلے دے پس اللہ پاک برباد کلا اعمال دوی تخویر دنیوی آیت دی سیر ندکر پا دیزم کا چی بیا دوی قتل وی سرنگی انجام داغا چا چی من قبلیم دوی نمکی تیر شیو دمر اللہ علیہم اللہ حلاکت راویس دے پا دوی باندی ولی کافی نمسالوها ولی پا دی کافرانو دق سی عذابو ندی امسالوها دا سی سیزو ندی امراتن سری عذابو ندی ذالکا علت دما سبقا ذالک دا سچ واوری دیشلو لتستقنو یقینو کئے بیان اللہ مولا لزین آمنو اللہ دوست مؤمنانو دے وان الکافرین لا مولا لهم او دا کافرانو دوست نشتے یا بیان اللہ مولا لزین آمنو اللہ مددگار دا مؤمنانو دے او دا کافرانو مددگار نشتے دلتا مولا بمانا دا مددگار دے از صورت انعام کے مولا بمانے خالق خالق تیک شوان بشارت اللہ داخلی آغا چال را چھتا اوڑی ایمان اور عمل کے نیک جنتن تا چجاری ویلان دی داغین نیہرونا واللزین کفرو آکسان چچا کفر کرے دے یتمتونا آخلی پا دنیا کے فیدے ویاکلونا او جی خوری کما تاکلنا لکا چی خوری ڈنگر یو مانا شوا یا یاکل اخبار کا یاکلونا دی خورل کئی کما تاکلنا لکا چی خوری ساوری والنار مسولهم اور زید دوی دے تدی سمانہ شمولی سیبا کافران چی دی یتمتونا نفع اخلی دا دنیا نا ویاکلونا و خوراکونا خوری کما تاکل نام لکچ ساوری خوری والنار مسولهم اور زید دوی دے ساوری سنگ خوری یو قول خدا دی لکا مدارکوی غافلین غیر متفکرین فی العاقبہ ساوری خوری خوراک دا غفلت خود یقی کار سدی دوڑای خورل سوتا واخ کل لگوی دا غا کار لکن ایسا واخ خورل سوتا واخ کل کافرم واخ دوڑای خوری او سوتا باسی پس دا کافر کار دا غا دی اور شیخ مرحوم بوی کنا یا کنا کما تا کنا نام نان خوردن و تر بیزدن پس دا غا شیخ دوڑای خوری تر و باسی نور دیگی نسو مطلب دی دیما توجیه چه مفسرین لکیم یا اکلون کما تاکل انعام ساوره حلال و حرام نپی جنی کافرم حرام و حلال نپی جنی دا دو خبری خود تفاسیر و دا استازان ره زخ بلا توجیه پا که بلا و کما دوی خوری پا شان دا ساورو ساوره پا ولار خوری ندویم پا ولار خوری و دی زمانی که خلق چه پیسه زیاده شی نپا ولار خوری بیا سا خیال ورطا لولو تیبلی او تبا چرتا تلی یا بنی تلی او داخل خو گردی را گردی نو هر قسم مجلس تلار شی دلتا با ریجی دلتا با وخی دلتا با چرگی دلتا با ساگی دلتا چوٹنی دلتای او بیا دلتا نا قدم بوالی نو بیا با روانی دا غصه با دقوانو بشانل روانی او دوڑای بخوری او دعوت تلارو پایی که دا غصه دا سارو طریقه و نزد چه لارم چه مای لکه زخو خدای انسان پیدا کرن ویجی خیر دے اس بل انتظام نے کہ میں زماں کو بھائی ملا ہوں کہ عزت دے دینی چھوں بہرحال اسی چلی میں تمہارا نماز یو لوکے واس ماں سے ادری مالے بل یو کسو لاڑو تک بسما کا کہ ناس چہ سمر کسانو چ نیز دی منگتا چ منگتا او کتر تو لو لوک واس مس رکھ کے ناس نو میں دا ولی پہ من کو مجبورے ولاڑو مگلا کو سو مر گرے ملا چ تے ناس بس من خوشحال ہش پسڑی تو خو یوکر اونن سوادازی صاحب دے نو بس دی کہ تعویل ضرورت ہی نشتے خوری پشان دا سارو پو ولاری خوری او بیا ادسماتیم پو ولاری کی گو رہے آو زیونہ جور دی یار تا جی بخبری که خاندی تالیب جانا وشی کنا خاندہ مکنا ارے دا پتلون والا نی دیکھ کے ناستے نی جی دیکھ پو ولار نی بولی دا انا بالکل دا سارو پشال مشابہات تام موجود دے اہم پولار خوری اور پولار خپلی صاحب جنگ دے پوچھو دن پولار ہر سکے بالکل ساوری دی وَنَّارُ مَسْوَلَّهُمْ اَعُورْ زَيْدُ دُوِي دے وَقَعِي مِنْ قَرِيَا اور دیر زیاد تال لکلونا یا شد قوت من قریتی کا تسلی دا پیغمبر علیہ السلام تا اگر دیر مضبوطو ستال کلی والونا مکی والونا اللہ تیا کلے اخرجت کا چتے وقت کلے آلکناہم آزار منگتبا کرو فلا ناصر اللہم دی سک مددگار نو استاد آم دشمن دی با تباکم او دی با سک مددگار نی تقابل افا من کانا لا بجنت من ربی آیا آغا سوک چوی دے پا دلیل باندی در با اخبرنا بیان دا حال دا آل ایمان او حال دا آل تغیان اے تقابل بین آل ایمانی وآل تغیان افمن کی موحد اشارہ شوا اے اغا ایمان اغا مسلمان کان علا بجنت میں ربی چوی دے پا دلیل باندی در اب اخپلنا دے پا دلیل دا توحید باندی در اب اخپلنا نو کمن کی استفام انکاری دے آئے دیکھے دیشی پشاندہ چا زوین علو سو عملی چا خستکڑی شی ورطا ناکار عمال دیدی او تابداری کرد اخپل خواہشاتو یو آغا سڑے دے چھو بینے دے او بل آغا دے چھو متبید آوا دے برابر دی چرے نیشی برابر دے بشارت مثال دا جنت چھو آدھا کرشی دا متقیانو سرا فیا انہارو ممائن پائک نیرون دا غبو دی غیر آسن نگندہ کی دن کی او نیرون دا شرق پیو دی لم یتغیر طعمہ چھو نبا بدلی گی خوند آگی تروی گی بانا او پوچھ لکن ماہ کی گی بانا ماستکی کی بانا ونهار من خمرن او نیرون بد شراب نی لذت لشاربین خوندور کن کس کن کتا ونهار من اصل مصفا او نیرون بید گبین سترا کرشونا لشو پکینی ولهم فی آمن کل سمرات او دی جنتیان لبی پا جنت کی در قسم میونا ومغفرت من ربیم او بخنا لطرف در عبد دوینا کمن هو خالدن او دلتا کی عبارت مقدر دیں اس مخ کے جنتیان ذکر وشو نو اس دلتا ہے امن ہوا خالد فی تلک الجنت امن ہوا خالد فی تلک الجنت اے آغا سڑے چامیشو سیگی پداسی جنتنو کی کمن ہوا خالد فی النار اے دے برابر دے پشان داغا چامیشو پور کی جواب دے عاقل سرے نا وسقومان حمیما اسکول شیبا اسکول کی بدویتا اب گرمی فقط تا ام آم دا ببا غسی کی کل می اللہ چہ گٹ جانم کی تب ڈیرے تو کلمو بکت پورتی اللہ اکبر بیا بور تو دقسی اللہ دم داخرت عذاب نہ بچ کی اور اللہ دم تخیم نہ ہمیں نمایاں سمی لے کا زجر پہ منافقین بازا خلدی چوگی دی تا تا حتا ادا حرجو تردی چی دوی وزی استاد مجلسنا نو قالو ویدی للذین اوتل الما مؤمنان صحابو تا مازا قالا نفا سویلو اس مازا سخبروا قالا نفا چو سمخ کی ویلا دا مشرکین با ایمانان باوی مازا قالا نفا سو چووی اس دلک درنگ مخ کی سویلو سخبروا اردا سخبروا نولائکا اللہ دا چی قرآن میں اعتراض کی دا خلق دی تبا اللہ علا قلوبیم اللہ مولا گولے پسنو دی باندی وطبو آواہم ادی تابدر کی دخبل خواہشاتم واللزین آغا مؤمنان احتدو چی ہدایت والا دی زادم ہدا اللہ زیاد کری دی ہدن پہ بصیرت علمی کی ہدن پہ ہدایت کی چا بصیرت تی آغا علم دی اقل مندی دا او زیادت تا علم دے واتام تقواهم اور بچے اللہ دویتا بلد پرزگار دو دوی تخفیف دنوی فان ینظرونا انتظار نکی دا خلق الا ساعتا مگد قیامتا انتا آتیهم بی انتا آتیهم چرا بشی دا قیامت دویتا ناسا پا فقط جا اشراتوها اللہ قیامت راتل بعید مگنے قیامت راتل مستبعد مگنے فقط جا اشراتها پس پتا کی سرار آغلی دی نخد قیامت آغست دی قطع الرحام قلت الکرام کسرت اللعام سمان سل رحمی قطع شویدہ عزت من کم شویدی سپیر سوا شویدی من قطع الرحام و قلت الکرام و کسرت اللعام فانا لهم چرت بے دل پار دو دی خلاصی دغورا انا لهم الخلاص من النار چرت بے دل پار دو دی خلاصی دغورنا اذا جاتم ذکراهم کلا چراش دویتا نصیت دو دی یا اذا جاتم ذکراهم کلا چراغل دویتا نصیت دو دی دا قرآن نا قرآن راغی او دوی نمانی نسنگ بخلاشی یا بانا انا لهم سرنگ بے دویل خلاصی دغورا اذا جاتم ذکراهم کلا چراش دویتا اگر نصیت ورکا ان کے دو دوی چی عذاب دے کلا چی عذاب پا دوی بانے ادرے دو نبیا بسنگا بچی فعلم فا پا ما سبقا تفریدا اور ابو سعود فرمائی اذا علمتا ان مدار السعادت بالتوحید فاسبت علاما انتا لے ہر کلا چی تو خبر شوی چی مدار دا نیک بختے او د سعادت په توحید دی نو فعلم په دی اس کلکشا او دل تا فعلم نا مراد پوشا ندی چه دا خلاصی مانو کچ ایلم بین العبد مبتلن ازده که دا خبره او دل تا که دا فعلم پا مانو دا صبات دی لکا اسوات بقره که جتاویلو از قال له ربه اسلم ابراهیم علیہ السلام تا اللہ چه اسلم نو دا مانو نو چه اس مسلمان شا مانو کلکشا پا اسلام بانده دلتم دا فالم مانا کلکوال دے فالم کلکشا فسبت انہو لا الہ الا ہو چنشت لائق دے عبادت مگر یو اللہ دے بخنا غوارا لزم دکا لپاد اخبر بوجنو او لپاد مؤمنان سرو دخوزو واللہ یعلم تقلبکم اللہ پو دے پر زید اگر زید الستاسو ومسواکم او زید پاتکی دوستاسو تاسو جی چرتا پاتکی گی انجامن هم اللہ تو معلوم دے او جی چرتا زیرا زید متقلبکم اگر زید اگر زیدو هم اللہ تا معلوم دے او دی زم معنی منگا صورت مومن کے کرے اگر دل تا مضاف کورتا یا تال تا مضاف شا ویقول اللذین آمنو حصہ دوم دا صورت زجر لپار دا منافقینو او ذکر د احوال د مشرکین او وای اغا سوک چې زار د ایمان کې پجبا معنی بداسي وای اغا سوک چې زار د ایمان کې پجبا لولا نزلت سوره ون د نازل کړي شی یو سوره فیضا نزل سوره محکمه هر کچ نازل کړي شی یو سوره محکمه پوخ مضمون والا چات پوخ مضمون والا اپ پوخ مضمون والا سچ دی واو تفسیری وازو کرفی القتال چه ذکر شیف پائے کہ حکم دا جہاد یاد شا علماء لکی محکمہ ہر اغا صورت تاوی چه پائے کہ دا سی حکمی چه منسوخ پکینی او دا نمنسوخ کے دو شے اغا جہاد دے الجہاد و مازن الی یوم القیامہ تر قیامت پر جہاد جاری دے او صورت محکمہ وازو کرفی القتال چه کل یو دا سی صورت راشی چه محکم وی نہ منسوخ کے دو صورت تھی آسرے چپا کے ذکر دا قتال رایت اللذین فی قلوبین نگوری بتا خلق فی قلوب مرضون چی سنو کی مرض دا نفاقی ینظرون الیکا گوری بدوی تاتا لوجد خوف و دا جبن نظر المغشی علی من الموت بشاند یاری بشاند نظر دا غچا چی بیوشی راغلی پاگی باند مرگ فاولا لهم پس تبای دا دوی لرا منافق بزدل دی کله چې جهاد حکم راشي او تو ورته زی چې جهاد تا بیا داسې درته ګوري چې ته بهوشي چرس سکلی دی ایرون سترګې سی ته یادون یاد نو بهوشه شوی دی مانه دا خبره ورته مه کوه دا ورته وایه چې حلوا ده لړمي او کورنۍ غوړي دي پکې خورې نه رادی خواکا نہ گوڑی بھی پکے ڈیر مرائے بد خراب مرا تو بھی خواکا اللہ بہ خیر کی اکتا ورتے چھ جہاد دے نظر المخشی علی من الموت دیا بد ابتدا سے ستر کی وقت لی چتب چدرن لے سا ہوزی بیا بتا سوائے ورتا فاولا لہم پس تبائی دا دا سے بزدل لرا طاعتن و قول معروف مانا طاعتن نطلب منکم طاعتن سمانا طاعتن طلب کو دتا سنا تابدار دیو اللہ وقول معروف اور قول حسن قول وینا معروف خستا تشوا او بعض علماء لکی چی قول معروف مبتدا دا خبر جیب نراو باس بابا تقدیر باس ویا وقول معروف او وینا قول حسن خیر من الجزع عند فرض القتال از غرائب القرآن قول معروف وینا دا حق وینا دا نرتوب ما غرائب کتنو ما داسی معنی بے حکم انو وینا دا نرتوب وردا وینا دا بزدلینا پا وقت دا فرضیت تا جہاد چی جہاد در بانی فرش وینا دا نرتوب وردا وینا دا بزدلینا سبکو یارا دا سنگا مقابلہ کی گی یارا دا دا بزدلے خبر دا جہاد فرش میدان تشا ایسر یا لگیے ویا کم من فیاتن قیدن غلبت فیاتن کسی بزن اللہ یارا وصلہ دا سغنشتے ویا اللہ فلے توکل مومنو متوکلون ٹھیک شو کہنا فتوکل مالے طاعتن یعنی سما نطلب منکم طاعتن تابد وارو دا تاسنا تابد داری دا اللہ پاک وقول معروف او قول حسن دا غوره دی دغه وینا د بزدلینا کله چې جهاد در باندې فرض شي فیضا اعظم الامر پس کله چې پوه شي حکم د جهاد فلو صدق الله پس کې چر دی خلقو صدق الله رشتیا کړی لوز د الله رشتیا کړی وعده د الله د جهاد لکان خیر اللهم دا به دوی لپاره بهتر فالا سیتم مبتدا دا فالا سیتم پس قریب دا چتاسو ان تولیتم کچری والیان دزمک شوئے ان تفسدو خبر دے نفساد بو کب دزمکا و تقطی ورحامکم او تاسو بپری کسل رحمیانی دا ان تولیتم دو ما کتاسو گرد دے مشران والیان شوئے نفساد بو کب دزمکا لکه کافرانو تو گور اوسم کنا برشت والی شوئے دے نفساد کب دزمکا او داغی روحانی اولاد چگو والیان شوئے دی دا مؤمنانو ازیتو ندی تکلیفو ندی چه گیره و پتکه گوری وی قاعده والدی او چیله خبره دا مزاج خلافی وی قاعده والدی نیسه تحقیقاتو که دا القاعده دا دادت و تقطی و ارحامکم چه والیان شوئے نو پزمکا با فساد کوئے اور سل رحمیانی با ختمی کوئے لیکن ان خلق انسانیت تا نگوری خب بس وی چی دے زمان خلاف دے اولے سر قلم کوئے اب بس جناب یالی دے القاعده والدی شیخ مرحوم بوی چندوستان کی یو سڑیو لکه دی واپی لفظ بانی توحید دی لفظ بانی اخباس کو ہندو او مسلمانان با اکثر دی ہندو نا سودا غستلا نیو رضی یو مسلمان راگ دی ملی سے تیوی چی داغو منگا دکانداران تیغی تیغی گور گال ٹول پی ہندو را مات تے نو سچا لوکا نو آئی غم مکوا ابل جمیل راگ نو خلقو تیوی اے خلقو دا ہندو گر وابی شوی دے زانتے بچ کوئے ہندو گر وابی شوی دے پی خواہ خلق و سودا پری خودا ہندو نہ کر کا نو وابی نہ کر کا خلق و سودا پری خودا حیران سے خلچ دا سے چل دے وہ ہندو وابی شو ہندو وابی شو ہندو وابی شو اسم دا کسی صاحب دے بچر چا چا سر لگی نا وی دا قائدے والا دے گرہ ساتل نا پٹکے پسر دے قائدے والا دے نو کو قیدے والا یو کنا نیو مگر ٹول قرآن کے قیدی ہوئی امن چواڑ مور پلار سبق تینولو کنا اول رال پلاس کے قیدا را کڑے وا قاعدہ بغدادی قاعدہ عربی قاعدہ یسن القرآن دا ٹول قیدی منگ تو خلوشی پہ قیدو مان دی دا بے قیدی زامن دی دو اس بے قید دو قید نہیں سے بے قیدی دی بے قیدی دی نو بے قیدی خیال دے ورتا اسی نہ اور مر درے سفن پورے کو خبر ہوا بھی بیچوا اولائک الذین دا خلق دے لعنهم اللہ اللہ پلانت کری دی فاسم امکان کری دی وام ابصارهم اورن دی کری دی سرگی دو دی افلا تدبرن القرآن آیا دا خلق ولی سوچ نگی فمزامین دا قرآن عملا قلوب اقفالها ام پمان دے بل دے سو ذکر نکی کہ بل علا قلوبن اقفالها دی پزنو باندی جرندی دی او قلوبن کی نکرہ دخا وجہ نکارت ولی دا چی دلت دا نخی تعمیم نصابتی علا قلوبن اے علا قلوب بازہم بشی علا قلوبن اے علا قلوب بازہم پس پزنو دا بازی دو دی اقفال دی طول پا اقفالو کی ندی بازی پا اقفالو کی نختی دی دویم دا چی دا اقفال اضافت قلوب تا کرے دا اقفالوها زنر جرندو دی اے دوی پا زنر باندی جرندی دی اقفالوها دوی پا زنر باندی جرندی دا زنر ندی زکر چاہا زمیر خوچات را جی دا قلوب تا اقفال جرندی دی ها دا زنر نو دیس مطلب اشارہ دا چی دا کم قفل دا جرندہ چی پا دوی لگے دل دا داست دا جنس آخر نا ندا عین جنس قلب ندا او چی عین جنس قلب شی نگا مہر جباریت تے دانا چی بان پی چاچا جرندر آوڑی تکول دا نا علا قلوبین پا زنن دوی باندی اقفالوها جرندی دی دا جنس زنن نا اگا جنس زنن سرے اگا مہر جباریت تے اگا کفر دے اناد دے این اللذین ارتدو آخلا چه مرتد شوی دی حالات بارن پا خپل شاگانو باندی من بعد ما تبین لهم لدا پس دینا چه بیان شوی دی تا قرآن از شیطان سوال لهم شیطان خست کری دی دوی تامل ندو دی و املا لهم یومان خود دقا دا چه دا املا فایل شیطان شی و املا لهم ورخ کار کری دی خلق تا امیدونا دنیا ور تمخی کری دا او بعضی تفاصیل لکھی چی دا املا فاعل باری تعالا دے مانا بیا کے و املا لهم اللہ مہلت کرے دے دے خلقتا سمانا اگر چی دوی گناہگاران دی لیکن املا لهم اللہ مہلت کرے دے دوی تا مانا بیانم قالو پدی سو چو دیوی للذین کرو لپا دا چا کنلو ما نظر اللہ ہاگا قرآن چل را لے گلے دے سنوتیم فی باز الامری اسیوی سنوتیم فی باز الامری چمنگ با مرگرتیا کو استاسو پا باز کارنو کی پوئی گیا خو کنا چی دا سمنڈا ام نسو کرنو وقت نیس دینو ذالکا دا دا تصویل دا دا شیطان مسلط کے دل پا دیبان دی ولی دی زکا چی دی منافقینو ویلو لپار دا یہودیانو کریو ما نزل اللہ چ بد گنل دے اللہ قرآن چلا یہود دا بنی قریظہ یا نور سیویلو سنوتیو کم دا مقولہ دا کالا دا سنوتیو کم فی باز الامر منگ با تابیدار کو استاسو و باز کارن استاسو اگر باز کارن سیشے دے اگر دعوت محمد علیہ السلام دے او یاغا ناس دا جہاد ندا قود ان الجہاد دے واللہ یعلم اسرارم اللہ دوی پرازن خبردار دے سبھی حال دودی چکل اخلی فرشتی روح نہ دودی وہی بات دل آپ مخنو باندھی ود بار ہوم نہ بےغیر تو سری کار دگا دنو فرشتہ وا چکل ابھی نہ روح اخلی یزربونا جو ہم مخبان بولا تصور کی ود بار ہوم پد بار باندھے جگہ کافر بےغیر تے فرشتہ چی روح اخلی یو غرب پمخ یو التا پھر ادبار والے اور تو میرا اباس بھی غیرت دارو ہو او خرو جی بھاس لال کا بیان نوم دا فرشتے بے ولی وہی بدے صاحب چ دا کافران چو اے تب ماس خط اللہ دی ور پسی شو دا کفر شرک چلا غسا کراو وکری و رضوانا او دا اللہ رضا من کی بدگن لیوا فحبت آمالم اللہ برباد کا آمال دو دوی ام حسب اللذینا اے گمان کے آخل فی قلی مرض چی زنو کی مرض دے اللہ یخرج اللہ ازغانم چوبا نباسی اللہ پاک اکنی دا سنو دو دوی چو پیغمبر خلاف دی کینی کولی او حسدو نے کول نصد خیال دی اللہ بیر عبار نکی ولو نشاو اللہ کمگا اگوارو لا ریناکم دا منافقان مدرت مخامخ کم فلا عرفتم بی سیماو نتبع اپی جنی پنا خود تندو نوکے پنا خود تندو می دل ندی خود لی ولا تعرفنم ضرور بضرور تپی جنی دوی لرا فی لحن القول پغا طرز دا خبرو چالاکو تیشوا فی لحن القول پا طرز دا خبرو چالاکو درو جن سرے امیشہ چالاکی حق پرس سادہ پادہ سرینو واللہ یعلم آمالکم اللہ پودے پا آمال ساسو ولنبلونکم اخام خیمتیان اخلو منگستاسو حتی تردی پوری نالم المجاہدین منکم چی ظاہر کو دتاسن مجاہدانا وصابین صبر کو ان کی بدین دلہ ورنبلو اخبارکم اخام خب اخبار اخکارکو حقیقت تا خبر استاسو اخبار دا خبر جمع دا ظاہر بکو حقیقت تا خبرو این اللذین ذکر دا احوال دا مشرکینو بسک آخل چنکار کردے دا توحیدنا او من کئی خلق لر اللہ دا دیننا وشاق رسولہ خلاف دا پیغمبر کردے پس دا غینا چخکار شو دوی تا ہدایت الہدا سنت دا پیغمبر تو پیغمبر خدا خود پیغمبر طریقہ ور تختار شو اور قرآن نے انکار رک اور پیغمبر طریقے نے انکار رک اور بشر کو بدعت و نے اقرار رک لن یذر اللہ شیا ہر جس دی زر نور کی نشی ور کو لے دین دلال اس سے واس یحبط اعمالهم اور زر دے چلا با برباد کی اعمال دی دوی ترغیب للجہاد اے مسلمانانو تابع در اللہ اور رسول کے اما باطل اخبل اعمال اب اسے کہا کہ سانچ کفر کر دے او من کی خلق لرا اللہ دا توحید نا سمہ ماتو بیاد مرشی پہ دے حال کے چوی کفار پٹا ان کی دا حق نہ ہر کس با اللہ معاف نکی دوی لرا فلا تہنو خطاب مسلمانان ہوتا دا خطاب دا جرعت تے خطاب مسلمان تا خطاب دا جرعت اے مسلمانانو فلا تہنو سستی مکہ پہ مقابل دا مشرک وطا دوی لسلمے پل تہنو عطف دے ولا تا دوی لسلمے امرا بلے خلق لرا مسلاتا وانتم الآلونا او تاسو ضروریے واللہ ماکم اللہ مدد تاثر دے ولن یترکم آمالکم ہرگز باکم نکی اللہ پاک آمالکم مونگ دکان پتہ یاد ساتھ ہی